predicted, we're at the point of no return. We can't go backwards, and no corners haven't turned. I can't control it, if I sink or if I swim. Cause I chose the waters that I'm in, and it makes no difference. Lucy Silvas. You're not in love this time. What You Made Of uit 2005. Een prachtig, mooi nummer. Een heel klein hintje. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. In een roerige week, ja. Het coronavirus, het waart overal rond. En we hebben er iedere dag mee te maken. Vandaar dat we het er ook over gaan hebben in de show. Bijvoorbeeld, straks gaat de column van Joop van den Hoor erover. Hij vraagt zich af, is het de 11e plaag of is het opzet, dat virus? Nou ja, hij geeft een duidelijke lezing. Luister zo meteen maar in de show. Verder gaan we het hebben over water, drinkwater en de duinen en Stichting Duinbehoud. Wat hebben de natuurbeschermers te maken met de waterbedrijven? Nou, die werken goed samen. Dat hoor je zo meteen hier in de show. En straks ook een live optreden in de show van Besson Lobcher. samen met zijn band The Violent Free Peace. Zij komen uit Zuid-Afrika. Ja, die zouden dus hier op tournee gaan. Maar ja, dat gaat dus niet door vanwege het coronavirus. Dus hun hele tournee is afgezegd. Ze hebben een paar optredens gehad en nu zijn ze weer op weg naar huis. Het is niet anders. Ja, en volgend jaar komen ze wellicht terug. We hebben een uitgebreid gesprek met ze over hoe het bevallen is en welke muziek ze maken. En ze spelen live in de studio een mooi nummer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar deze prachtige aflevering van De Late Avond. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just called to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. Maybe it's been crazy, and maybe I'm to blame, but I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. When you're not there, I just need to hear hello, my friend, hello. It's good to need you so. It's good to love. Feel this way when I hear you say hello. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. From this moment, life has begun from this moment. You are the one right beside you is where. In deze bewogen tijden natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Dan word je toch wel vrolijk van dit soort prachtige nummers als Shania Twain, From This Moment On. En Neil Diamond met Hello Again van lang geleden hier in De Late Avond. We gaan het eens hebben over onze prachtige duinen. En dan niet alleen over de duinen zelf, maar ook wat ze ermee doen. Want de duinen zijn ook goed voor onze drinkwatervoorziening. En om dat goed te laten verlopen is er onder andere Stichting Duinbehoud. Die waakt over de schoonheid van de duinen, maar werkt tegenwoordig heel goed samen met de waterbedrijven. Ik ga erover praten met Mark Jansen. Hij is interim directeur van Stichting Duinbehoud. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer Jansen, u hanteert de slogan waterwinning en natuurbehoud in de duinen. Daar komen we samen wel uit. Waar gaat dit over? Ja, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. De Stichting Duinbehoud is in 1976 opgericht. En de aanleiding was eigenlijk dat de waterlijnbedrijven er in het duingebied een gigantische puinhoop van maakten. Ze infiltreerden toen de tijd ongezuiverd rivierwater in een duin. En het leidde tot gigantische achteruitgang van de natuur. Natuur verdroogde, natuur vervuilde. En het was dus in de jaren 70 een forse clash tussen natuurbeschermers en waterwinbedrijven. We zijn nader tot elkaar gekomen in de loop van de jaren. En vanaf 1990 zijn we ook gezamenlijk natuurherstelprojecten gaan uitvoeren. En het heeft langzamerhand geleid tot een steeds innige samenwerking tussen natuurbeschermers en waterlijnbedrijven. Blijft er toch niet een belangrijk conflict? We moeten altijd alert blijven, want de waterlijnbedrijven hebben natuurlijk primair het belang om goed drinkwater te produceren. Wij hebben het belang om mooie natuur in stand te houden. En dat wil nog wel eens conflicteren, dat klopt. Maar in de regel proberen we goed samen te werken, via gesprekken eruit te komen. Maar het blijft waakzaamheid geboden, zeker in tijden dat de drinkwatervraag omhoog gaat en de drinkwaterproductie moet worden geïntensiveerd in het duingebied. Dat is bijvoorbeeld nu een discussiepunt in het duingebied Meijendeel-Berkheide. En dan blijven we alert, maar wij proberen er altijd via constructief overleg uit te komen en het gezamenlijk doel te realiseren, namelijk die natuur in het duingebied zo mooi mogelijk houden. Kunt u een mooi voorbeeld noemen van wat die samenwerking heeft opgeleverd? Ja, er is diverse duingebieden zijn wat wij noemen regeneratieprojecten uitgevoerd. Je moet je voorstellen dat in de jaren 70, 80 zijn de duingebieden overal behoorlijk verdroogd en vervuild. En we hebben toen samen met waterlijnbedrijven herstelprojecten opgepakt om duingebieden schoon te maken en weer mooi te maken voor de natuur. En bijvoorbeeld rondom de Wassenaarse Slag is daar een schitterend nieuw natuurgebied ontstaan. Dat gaf bij de aanleg behoorlijk wat commotie, ook bij de bezoekers van het duingebied. Er kwamen er graafmachines het duingebied in. En in die periode hebben we elkaar als natuurbeschermingsorganisaties en waterlijnbedrijven ondersteund. We zijn gezamenlijk opgetrokken met de boodschap van jongens, het is nu even een zootje in het duingebied, maar over een paar jaar wordt het heel mooi. En het blijkt wel, het is nu een schitterend duingebied met vochtige duinvalleien, orchideeën groeien daar. Dat heeft geleid tot geweldige resultaten. Ja, in uw blad Duin heeft u het over de stikstofproblematiek. Speelt dat ook in de duinen? Ja, dat speelt zeker in de duinen. En dat is eigenlijk helemaal geen nieuwe problematiek. We worstelen er al jaren mee dat er veel te veel stikstof vanuit de lucht de natuurgebieden inkomt. En dat leidt tot een vergrassing van het duingebied, het dichtgroeien met struiken, met bomen. Eigenlijk wordt er door de waterlijnbedrijven en andere beheerders al een jaar of 20 een beleid gevoerd om door inzet van maaimachines en de inzet van koeien en paarden de vegetatie wat korter te houden, de stikstof af te voeren. Maar het is af en toe vechten tegen de bierkaai. En we moeten echt toewerken naar een aantal structurele oplossingen daarvoor. Ja, nu begon ik gesprek met waterwinning en natuurbehoud in de duinen. Daar komen we samen wel uit. Betekent het dat u op al de onderwerpen er eigenlijk ook samen wel uit aan het komen bent? Nee, er blijven discussiepunten. En dat zei ik net ook al. De waterwinning heeft natuurlijk een doelstelling, het produceren van voldoende en goed drinkwater. Dat schuurt af en toe met de natuurbelangen. Bijvoorbeeld als er sprake is van intensivering van het gebruik van het duingebied voor drinkwaterproductie. Maar daar blijven wij als natuurbeschermingsorganisaties alert op. We blijven hameren op alternatieve methoden. En met name ook hamer op het schoonkrijgen van de rivieren, want dat is de bron voor veel van ons drinkwater. Schoonmaken van de rivieren betekent dat je op een veel simpele manier drinkwater kunt produceren. En dan hoef je daar voor een deel het duingebied helemaal niet voor te gebruiken. Goed, u bent een stichting, hè? U heeft een tijdschrift waarin u uw publicaties zet. Wat kunnen mensen in dat blad lezen van u? Daar staan hele mooie verhalen in. Je kunt de website van de Stichting Duinmout vinden via www.duinmout.nl. Daar vind je allerlei publicaties. Wij maken ook veel gebruik van vrijwilligers om ons werk te doen. Er staan in het tijdschrift verhalen over de planten en de dieren in het duingebied. Er staan verhalen in over de stikstofproblematiek, over de waterwinning in het duingebied. Kortom, je kunt er van alles in vinden over hoe mooi het duingebied is en wat is er allemaal afspeelt. En hoe u ook die duinen wil bewaren en beschermen tegen waterwinning. We willen de duinen beschermen, samen met de waterwinning is dat tegenwoordig. Ja, ja, ja. Dat is een mooi plan. Goed. Mark Jansen, interim directeur Stichting Duinbehoud, dank. En nog even voor de volledigheid nog een keer het webadres. www.duinbehoud.nl Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème.

wat een romantiek, hè? Tjonge, jonge. Ja. Komt omdat de speellijst vandaag is gemaakt door Anja van Aalst. Dan heb je natuurlijk de female touch in de muziek. En dat merken we vandaag heel goed. Rita Coolidge en We're All Alone. Met z'n tweetjes. En ervoor Charles Aznavour, veel besproken nummer de laatste week. La Bohème, omdat André van Duin het zong voor ja, het afscheid van De Wereld Draait Door. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over het coronavirus. Is dat de 11e plaag of is het eigenlijk opzet? Je hoort het zo meteen. Na Bryan Adams en Everything I do it for you. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. In perioden van angst, vertwijfeling en chaos moet ik altijd denken aan vroeger. Vroeger, toen ik nog een klein jongetje was en geloofde in alles wat mij door meester Donkelaar van de Reobotschool werd verteld. Dat was in de tijd dat ik voor twee vakken altijd een ruime voldoende behaalde. Bijbels geschiedenis en versje. De teksten werden je niet alleen op straffen van een onvoldoende, maar ook op straffen van hel en verdoemenis je hoofd ingestampt. Zo kan je mij bijna 60 jaar later nog steeds midden in de nacht wakker maken en ik begin spontaan het Onze Vader te oreren. Niet zo verwonderlijk als je weet dat ik het gebed der gebeden 100 keer voor straf heb moeten opschrijven. Zoiets gaat nooit meer uit je kop. Nu zit ik min of meer in een zelfgekozen quarantaine en kom alleen voor boodschappen en zeer dringende zaken het huis nog uit. Mijn vrouw en ik zijn allebei verkouden. En we nemen dus het zekere voor het onzekere. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Een verantwoordelijkheid die ik niet altijd terugzie als ik de beelden bekijk van duizenden mensen die over het strand wandelen, massaal naar de bouwmarkt gaan om verf en behang in te slaan, of de rust, zo nodig, van broedende vogels op de postbank op de Veluwe moeten verstoren. Aan klussen als opruimen en foto's inplakken kom ik nog steeds niet toe. En om de ramen aan de buitenkant te wassen en te zemen gaat ook niet gebeuren. Ik woon immers 15 hoog. Wat ik wel doe is mijn Facebookpagina volzetten met allerlei on- en zinnige zaken die ik vanuit mijn torentje met eigen ogen waarneem. Zo vloog vorige week een plezierjacht bij de monding van het haventje van Spijkenisse in de fik en zie ik de meest mooie schepen, de Spijkenisse en Botlekbrug, passeren, waarvan ik inmiddels zo'n 14.000 foto's van heb gemaakt. En zag ik dat tevens de corona het openbaar vervoer tot na de orde hier is opgeheven. De bushalters zijn weggehaald. Ik wacht op de afkondiging van het onvermijdelijke. De totale lockdown. Niet omdat Wilders en die andere ezel dit roepen, maar omdat er nog zoveel dombo's op deze wereld rondlopen die alleen maar aan zichzelf denken. Denken zij werkelijk immuun te zijn voor deze 11e plaag? Ja. Dankzij de school met een Bijbel ken ik mijn klassiekers. Na de droogte met sprinkhanen, de kikkers, muggen, luizen, de veepest, hagel, duisternis, dood van de eerstgeborene en het water dat in bloed veranderde, hebben we nu het coronavirus. Is het God die ons straft voor de manier waarop de mens de aan hen in bruikleen gegeven wereld behandelt? Of is het wellicht een vooropgezet complot van de allerrijkste en machtigste der aarde om de wereldbevolking te halveren? Als je televisiepresentator Jensen moet geloven, dan het laatste. Nou, ik geloof in geen van beide. God is niet gemeen, maar rechtvaardig. En de gemene machthebbers acht ik hier in zelfs hun meest slechte moment niet toe in staat. Het is het lot dat beslist. Wellicht geholpen door onze eigen onachtzaamheid en gevoel van ontastbaarheid. Mogelijk dat er ergens in een experimenteel laboratorium een foutje is gemaakt. Wie zal het zeggen? En fouten worden er nog steeds gemaakt. Maar nu zijn het de fouten van onachtzame mensen die elk advies in de wind slaan en pas luisteren als we straks onvermijdelijk thuis opgesloten zitten. En, net als in China, Spanje en Italië, mensen in volledige eenzaamheid sterven. Ik ken mensen die hebben staan klappen voor onze helden van de zorg. Maar diezelfde helden wel blootstellen aan nog meer zieken, waardoor het risico van zelfbesmetting met het uur toeneemt. Tegen hen zeg ik, klap lekker met je domme harses tegen een betonnen muur, nu een bord voor je kop ook niet meer helpt. Amen. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen?

eigenlijk twee prachtige klassiekers achter elkaar. Een hele oude van David Soul. Je hoort hem nog een beetje met Don't Give Up On Us. En Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou? En dan de live uitvoering uit het theater. In een ogenblik een live optreden, ja, van Basson Lobcher samen met Violent Free Peace. Ze treden zo meteen op in de studio. Zij zijn op tournee geweest in Nederland. Ze zijn net terug naar Zuid-Afrika. Want ja, dat is wel een dingetje. Hier komen voor een tournee en dan vervolgens ja, nog geen week hier. En dan moet je alweer terug naar huis, omdat je hier niet kunt optreden. Nou, deze fameuze Zuid-Afrikaanse band die speelt volgend jaar wel weer in Nederland als de crisis weer voorbij is. Wij spraken van de week hier in de studio met ze en zometeen hoor je het resultaat. En zij spelen live in de studio een prachtig nummer. Na Dolly Parton en Kenny Rogers samen in Island in the Stream. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. To me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together. Making love with each other. Islands in the sea. in de show Besson Loopcher. Welcome. Yes, thank you very much. Great to be here. Dank je wel, as you say. Ja, graag gedaan. Divine and Free Peace. That's the band you're. Yes. That's the band you are playing in. Yes, that is my backup band that plays with me. Yeah. So it's no, I can't be that mean to them. They're actually part of the band. So yes. You come from South Africa. We're all the way from Stellenbosch in South Africa. This is our first European adventure. It's our first European tour. And already caught by the virus. Yes, you know, we're very disappointed. We had a couple of people that was quite excited to see us over here, so we're quite disappointed. But, you know, we're staying positive. We are definitely coming back next year. All the shows have mostly been rebooked. So we will be back in about March again next year, 2021. Yes? Yes. And, yeah, we're looking forward to it. We had a blast. We only played 3 shows, but they were great. So we're very looking forward to coming back. Well, you took the time to speak with us about your music, of course. Yes. What kind of music is your band making? We play the good old boogie of rock and roll and blues and folk and jazz, you know. So I like to call it blues rock. Yes. It's a hard type of music. We all grew up on rock and roll and blues. And so, yeah, I'd like to see it as a good time music that, you know, you can have a beer on. You play old-fashioned rock and roll? Yes. We are definitely inspired by the old school rock and roll. So, yeah. But you make your own music? Yes, we've got 2 albums out so far, all with original music. Yeah. It's all on, you can go to our Facebook, Besson Loopcher, just type it in, it'll come up. We are on Spotify, Apple Music, all that stuff. We are on YouTube as well, so we have a lot of performance videos. So yeah, we like to do the live shows. We do mostly our own stuff, but we'll throw a little cheeky Muddy Waters or something in there. Yeah. You know, why do you make music? What's your passion? Because it's what I love to do. Why? You know, it's a weird thing. Like Tom Petty once says, you know, it's difficult. He's afraid to explain it because the minute you explain it, it might go away. Mm. So I don't know. Some might say it's a calling. It's just, it's in your bones, man. You pick up a guitar and it's just, you go to another world and that's why I do it. But did you get inspired? Yes, I started young-ish, but I grew up in a very musical house. My dad played a little bit of guitar, and there was always music in the house, but everything, from Pavarotti to Jimi Hendrix to, you know, Willie Nelson. So you can see in my own music as well, it's a little bit schizophrenic. Yeah. You know, I'm inspired by a couple of different genres, so I like to dabble in all of them. But there was always music in the house, and it caught me from a young age. It's difficult to explain. It's not like I was like, I need to do this. It was just something that I love to do. And then it was just like, well, why should I do anything else? This is what fulfills me. This is what makes me happy. You know, I still say, if it's not fun, I'll stop. Yeah. But so far, it's been fun. You made already 2 albums? Yes. We got 2 albums out. Yeah, you know, in South Africa, I've been playing music since I was 18. I'm 35 years old now. I'm an old man. Anyway, I'm 35 years old. So I've been doing this for most of my life, and I was in another band in South Africa for a long time, so my solo career started about 6-7 years ago. So we've made 2 albums so far. We're definitely going to do another album this year coming, so it'll probably be released about this time next year. You can buy the albums? Yes, you can buy it on Apple Music, Spotify, all we are on digital platforms. Google Play, everything. You can also buy, we got a limited edition vinyl coming out. Mm. And you can definitely order that from our Facebook page or from our website, BessonLoopcher.com. And that's going to be available in Europe, anywhere around the world, if you want a vinyl. The cover looks really cool. We're going to listen to one of your songs. Which song are you sing in the moment? You guys asked us to do more of a ballad thing, which I always like to do sometimes as well. This song is called Brother, and it's about, you know, if you live in South Africa, it's a much a reality that most of your family is not always living in the same country as you. I've got a brother in America, and my sister lives in Australia. So it kind of delves into that topic about, you know, we're gonna have a listen. Lots of success, and of course, about the virus. Yeah, you know, like I said, we're going to stay positive. We'll be back. It's disappointing, and we're a bit sad that we had to cancel so early into the tour, but we will be back. It's not gonna kick us under. Are we ready? Yeah. Lay your low on me, brother. Let your heart go free. Lay your low on me, brother. Let yourself just be. Only made you play the game, my brother. The dice was loaded from the start. They took all they could from you, and all they got left is a broken heart. Let your heart go free. Lay your load on me, brother. Let yourself just be. You made the sacrifice, brother. You left your world far behind for a chance of happiness. And I hope it was worth the try. Burdens, yeah, I sheltered you from the storm. Now I wish you luck, your new Sam Laubcher en The Violent Free Peace hier in de late avond aan het einde van de show. Ja, dankjewel. En daarmee kwam een einde trouwens aan deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan weer met heerlijke muziek. En natuurlijk ook een column van Midas Dekkers. Oh ja, nog even dit. De muziek van Basson Lobster en The Violent Free Peace kun je gewoon vinden op de sociale kanalen. Maar ook op Spotify en dergelijke. Daar kun je de muziek ook beluisteren en aanschaffen. Hou ze in de gaten, want volgend jaar maart komen ze weer terug naar Nederland om het opnieuw te proberen. Want ja, hun tour is natuurlijk mislukt door de coronavirus. Ze hebben pech. Goed, ik wens je nog een hele goede nacht. En als je toch niks te doen hebt, dan raad ik je aan om onze website te bezoeken. www.lateavond.nl. Je kunt ons ook checken op Facebook, Twitter en LinkedIn.